مخيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الأعمال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذابه إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله. سورة الفجر مکی صورت نزولان لسم نمبر دے، پس صورت لیل نادر شہر دے، اور ترتیبان نواسی نمبر دے او کم نوی، پس صورت غاشین لگول شہر دے، نزولان لسم پس صورت لیل نا، اور ترتیبان نواسی یو کم نوی، پس صورت غاشین ربط صورت مخ کے سران، یو دا چه مخ صورت کے حالات مجرمان بیان شو، بدی صورت کے تذکیر اور کوئی انسان تا، دیا دہانی اور کوئی انسان تھا دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہوں کے پا اوقات حسنہ کے مخصورت کے حالات مجرم بان بیان شو پدی صورت کے انسان تھے تذکیر اور کو یا دہانی اور کو رہا دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہوں کے با بہترین اوقات کے دیو جن اور تذکیر آڑا بے مخصورت کے تخوی بیان شو بدی صورت کے نمونی دیتا ہوئی بھی دنیای بیان والے یو جنہ اور فصیر آڑا درم مقی صورت کے تخویب و بشارت ہوں ندی صورت کے ترغیب و خشوع او تدرو تا چی دی بشارت اقدار و گردی خالقا آجا دی تخویب نبچی خالقا امتیازات دو صورت یو صورت ممتاز دے پا اول آیتون بانے چو الفجر و لیل عشر و شب و لیل و لیل ادایت رن حل فیدان قسم دی حجر بل داکتا شان نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر چی بانے علم ترکے فعرب کبعاد ارم ادایت عمال بل داکتا شان نیشتے اللتی لم یخلط بسلو فی البلاد بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر و سمود اللذی جابو سخر بیواد او فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فردا داشتن نشته بل امتیاز چه ان ربک لبالمرصاد آیت نمبر سوال رسم کے بل امتیاز آیت نمبر پین لسم فاما الانسان ذا مبتلا ربو فاکرم نعو فاکر ربی کرم بل داشتن نشته بل امتیاز سور ممتاز ہے فا آیت نمبر سترہ بانے کلا بلا تکون الیتیم سترہ اٹھارہ انیس اور تحاضون اور تعمیر مسکین و تقلون تورا سال اکل لما تو حبون اربان خوبان جمع بل داشان نشتے بل امتیاز صورت ممتاز بعد نمبر پچیس بانے فاہم اید اللہ وعد با عذاب وحدا و لیو تک و تاقو وحدا بل امتیاز صورت ممتاز آد نمبر ستائیس بانے چی ایتو نفس المطمئنہ ارجع الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادت خلی جنتی. مقصد صورت ہم تدہید من دنیا و ترغیب الالآخرہ او ترغیب اور کئی خشوع او خضوع تا پا اوقات حسنہ کے پوش پا اول سر کے کم بیان چی وار فجر شاید وقت سبا صاف غفلت بانے انسان چونکو رو ادان شوی دے ساروی خشی دی مارغان پاتر دی او تا غافل او دی طول اشپا دی فلمون اکتر دی طول اشپا گپون ای لگو دی او دار پاتر دو ٹھین دا چی پدی وقتی دا تی واگان چلی سردا وقفا سی ان پدی بدن که دیر بیماریش دا غیلاج پر اغا ٹھین کی گی کم خلق چو وقتی پاتی هغه ته هغه بیماره خرابې نه لګي. او کم خلک چودی نو خرابې بیماره دغه خلکو ته اکثر نه لګي. نو شاید دستا په غفلت باندې وخت د سبا چې خلک فاتیدلې ساری فاتیدلې یو تو دی یو سپې و دی دغه سپې و د شپې ټوله شپې غب غب کړی دی وخت کوته دی او تا هم ټوله شپې غب غب کړی ته دی. نو ستا په غفلت باندې د سبا دا وخت شاید دی ولان العشر او شاید دې ستا په غفلت باندې هغه لس شپې چې په روجو کې هغه لس شپې دي چې دا سړی وی خطیر کی پی عبادت بانی دیکھ لیا تو خدر را دی اغلش پی اغدن ملاڑی و شفعی او شاید جوت او تاک جوت اغا مزون چی اغا دوائی سلون سلون رکا دی او تاک چی اغا دری دی لکل ما خام دری اغا ماز خودان دری واجب نو دا یعنی شپا گوڑا مزونا دی خو پیزه مزونا خدا بیتر چی پی کساب کن شپا گو تلان خبران نو اغا شپا گوڑا مزونا ستا په غفلت باندې شاید چې ته مزونه هم نه کوې دا هغه شپې خو نه شروع نه وکړې لس شپې نو دا پنځه مزونه خو کو کمبخته که نه. حدیث کې راځي نبی اسلام وایي چې د یو سړي کور ته رفا کې ناله بهېږي اوبه او دی پکې ضرورت پنځه زره لامبي ده رفات شي چاوې نه پیدا کوم مثال دا هغه تړي چې عقیدې سمه وه او پنځه وخت دی مسکۍ صحیح طریقې سره اس گنا پاتے ٹور گنا بہت اللہ معاف کی مزون ہم نہ کہ کم وقت وہ لے لے شاید اشپا کل سے پشاشی یا سر چیری گی اشپا چی پشاشی نہیں میں نواڑی دک کا ٹائم کہ اللہ نزول گئی تھا اللہ رحمت اسمان دنیا تھا اب اعلان کہ جہل میں مسترد پار دکھو حل میں مستقفر فاقفر سوکشتے چی رد گواڑی چور کم سوکشتے چی بخنا واڑی چور کم بہترین ٹیم دعا گان تو قبل ٹیم دے او تو دو پرت پدا کے دا ٹول شواہد پدی دی ہر پی دا لکا حق بمان قد یقنشتے پدی شواہدو کے قسم ان اعتماد دی خجرت فاردہ کرمندو چی اکر چا کیوی اپ دی یقین کئی چی آو چی دا پا سباب آنے اللہ دور دور کر گئے پیغمبر دا دی که خامہ خط فائدہ شتے ادا اللہ شپی چی گروی پدی کم فائدی دی او دا شپ او تر دا پیزو موضوع دی که فائدی دی دا دنیا دا کر او دا شپ دی نیمین چوڑی سڑے پاسی پا دی که فائدی دی چاکی چا اقلی اگا پا دی بانی اگا پا دی اعتمادو کی اقلا عمل ٹکی او اس تخویر دنیا ور کے آگا خلقو لا پا یو مثال تھرا چو گر تا نمک کسی کسان تیر شدی اگای دا پیز دا سنور اوقات دای قیمتی کردی بلکہ دای خراب کردی دای زایا کردی دای سان جام شد نڑمبے مثال علم تر کے فبان فاد اب کے بیاد اے تنو گرے سر کے کار کرے رب سا آد جان سر ارم اولاد ارم ذات لیماد پخو ابادو والا اللتی آغا کسا لم یو لکھ چی پیدا نگو پشکشو پشاند آگے پخاریو کے اللہ پیدا کولیش غنور اللہ پیدا نگو دیر پاروانانو ارم چی کمو ادادا دا عاد عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام و ثمود انا گورے ثمودیان تا آکتان دا دوی منمونا دیورت چا غی دا اوقات حتانا دا زاگرون سان جامی شد ثمودیان ایتن انا گورے ثمودیان تا دا غادم ترکے فلان داخل دی ا تنه ګور ته بیا سرنګي کار کو الله ته بیا نو کتان تر جا وساره چې توګل به کہانی بیوا دی وادي خوراکه چې هغه کہانی به وکړه دنه په ګلوی محل جوړ کو ناغه شو هغه الله ته واقع او فرعون ان درې من نو ګور فرعون ته ذل اوتاد چې خوند لا کړو الذي دا ټول هغه کتان تغافل بیا چې ترکشی کړو بوت په خاریو کې په پمل کې دې ټول د الله کتاب خلاف کړو ان څه شو انجام څه شو فاکتور په فساد په زیات کړو دی په دې دنیا کې فساد درا نه فرمای فساد باندې رب کو تو عذاب تراتوي کې په دې بار افستا په یو ځل باندې څو توي کوړي ته یو کوړي راخلا تکړه ان رب کر بے مرساد یقین رب سا خام خواب قتل کے پار چابانے مرساد مرسد بے لکی گی مورچے تھا سڑے چھ مورچہ کی نازی نور و تخکاری دے نخکاری نو اللہ تا خکار یو تو تا دخکار اللہ تا تا گوری فا اما الانسان اس حالت دا سرکش انسان ذکر کئی چه اللہ علماء دور کئی پا مال دار لی فضل کرده اچه اللہ تینا مال واخلی انا بیاوی اللہ دست پکڑما یعنی دا اللہ پا دربار کئی دے دا اللہ دا قرب خانی دے صدا کئی چی مال ورکی ویدو دا اللہ مقربیم اچه اللہ تی مال واخلی ویدو اللہ تباکرم وی شرمونم فا اما الانسان هرچی مشرک انسان دے اذا تلاه ربو کل چی امتیانو که بدما رب دا فاکرمو نیزت من که دلا و نعمو اماردار که دلا نوائی دی ربی اکرمان رب دما ایزت من کمالا اللہ پا ماتی روی فضلو که و اما اذا هم تلاهو هرچی آغا سو ده چکا کلا هرچی آغا اذا هم تلاهو کل چی امتیانو که بدما نی اللہ فقدر آلیس خو نو تنکی بدما نی مال ده ده مال تیوادی نوائی ده ربی احانان رب ده ماس پک مال را کلا لوینا نیده دکار کلا کلمه ده رد عیدا یعنی نده ده دکار مال او دولت ورکول ده اللہ دوستای نخد را امال اغسطل ده اللہ دشمنه نخد را کلا نیده دکار لکتر چی دیوی بل لا تکرمی لتیم بلکه تاسو عزت من نه کوي یتیم د عزت طریقه ده که دا عزت من کور غواړي نو د یتیم عزت وکړه ولا تحادون علی طعام مسکین او تاسو تیزوار زور کوي په خوراک زور کو د مسکین که دا عزت من کور غواړي خپل هم غریب له ورکو او نور ته وایه غریب له ورکه اندې وینه د غریبی مال راکا نو ته به عزت من نه کوم نه شي یتیم ته عزت من نه کوي یتیم مال کور ته راړي تاسو وګورئ ډوډمباره د یتیم مال مولا ته راړي نه به څنګه عزتمند شي سپکی کی بنا وتأکلون التراث اخری تاسو مال د مړو مال عقل لما خوراک ډیر ډیر وتحبون المال حبا جما امینه کوئی د مال سره مینه ډیر ډیر مولا ته ترجمه کولا اخری تاسو میراث خوراک ډیر ډیر طالب وته مولای ته د تراث معنی څه هم میراث کنه تاسو پښتانه میراث خورئ وینه دې د میراث معنی پښتو کوکا ویده کده که نا پختان ده میراث مر و مال خوری اگه تا اینا میراث وی خوری اگه نا تراث من ده مر و مال نتا چکه می جامعه زیده کم که کاریات دیتا از سپلی جداد چه دی باشه ده مر و مال خود خوری وی ارامی پنج پیریه بی با منگ دیا یا تو رگو وطا کلون تراثا شل قرآن رفت الله علیه بی ایده چه دی مولیانو رد کوم آنه کل کل دماره کراشی چه کلیش مال اللہ پا دیا جران نکی ویده کش دو اوڑو که ما دا دواتو کارون چه پلار بمر شد یه دما پلار کواتی سادر اغسطه و اپ پخوا کواتی سادر دیر مشهورو اگه بس لسطور پای بان پا که دن اوز خوب آقا پا پیزه درمو نشی واشه پا لس پیزه در پای با که دن شیخ وی چه پلار بمر شد اگه سادر ما واچو وی چې درې مرض ما صادره چولې دي او زه ولاړم یخ دي ده ای مولا ته مې تر دوی چې پلان کی خان ای جان پیر پلان کی خان خو صادره وبو چې او کوارته تر یو بیا غته شو بیا خو دوی چولې وی دا خو ما ده په دمړي مال خو ته مونږی د مولانو وی خان وی غتر مې راغنه ما ته اجازه صادره وکړم چې نور کوم زه ما خوخ ده زما پلان دي وی نه دا ورکا وی تر می وی چې نور وی ورګه ما نور وی تر می په لاو نو نیو اجازه دې چې کې ورګه دا په لو ګردم ساده راګه ساره وی ساده ری ګلارو کو ګلا وی دا سه ټوکه ک او شاده دې ګلا ته وی ما وی چې کدا اسلامي دا اسلام ما ته منظور نه دی دوی وړو کې خو دا باغی شو ما دا اسلام نه منو چې دې کو دور ظلم دې چې دې ما شوم نه ساده ورغله مولا ته په خوشاله شغه هغه واغسل نکاله کله دوه ما چر دا رات کومه د دې کې دما ذاتیاتوم دي و اته نه جر ما ته ما ته سلام الهو نشي بوجه دا ظلمونه په عمل کې وو د ایمانانو مال به خړه د ایمانانو د موږ د کزم یو مال ګرو کوید کې هغه ما تر درس کړو د مرغوس خانو او بیا غریبانان شو بیا خدای خکړی لار دې ته ضرور تړو دشمنای کړی ډیر دوی مال دولت نه پای کې تلو ادا لکم خن را لکم من سره ولتا نو هغه ما تر درس کړو ناغه چې پلار ایمرجنسی نو پلار د مرګ په اپتا یو لتر د باندې کټ چټیو ته ملاو نه شو هغه ته خبر راځه او ټلیفون خونه چې خطبت صورتن او خبر بیا تر نو د پلار غم لا جلاړ وای چې لاړم کلته دا کلی دا مولا نو ما ته سم یاد خو دوا و مې نو سو بیا بچی به وابه رو بیا به خپکی انوې د کلی نو نو واغسته نه مې درسه کنده خشوه انوې چې مولا ته برادر مې کوته وی پلار دی خان اجاز خان اجاز نو به خیر نو نه خو اجاز اجاز ما چې ها مولای سه وی چې د خان کاکا په یو غړای و چې ما چې یو کنه وکنه چې ګوره ما ته نه بلاو شي هما ته چې ولې وی چې د مړي فوټبال مال زمږي هما ته د خان کاکا دو خدم دي وی یو زما مور بل مشرا نه راځي چې هغه مزه نه دا څه ښه خان هما نه رښتیا ما چې د مړي مال ستای کنه نو دوه خدمت دي دوه راشه بوله کوته وی دا تاسو وای هما چې ټیکو ام کنه ته چې د مړو مال زمږي نو دا خو د مړي نه په داغه چې دا ده داغه کور دی امنګ امنګ دا تر کوته بوله وی دا تاسو په کوه چې ما په کوه خو ته کې خدای دی وی خو باته د مړو مال ته چا ویل چې ستاده چې دا زمنګ نه وته اكلون تراتک شیخ قران چې راغلی ملک ظلمونه خو ته شرک خو نه وکړه ته شرک خو نه بداتو دک ظلمونه وړو پلار و دیو یتیم یتیم مرشو دا غمال به کور ته تختو اگر به ډوړه پړه ظالمانو شیخ خود یو کارنامه نه کنه لګي کارنامه خدا غنی پدی پدا ته حالات قران بیانول چې او په پدا شي و چې چا قران مې او توخه د کافر کیږي شیخ دې فروا نه غره کو پور په دې کو شو په نن امیان قران کریم بیانې دا د کمالات او امی قران مولا ته قران نشي بیا د نوټ کې ځان تران ولدا غفلار ته کوم دا کار نه کړی د دې قران د دې اتونو باسه وځات کې چې دا غفلار ټول مرد مړ مال خړه به میراث اخره تاسو میراث خوراک ډېر نه پښتانه وای میراث خو موږ خورو نه دی راکه د تراث مراد د مړ مال دی میراث خو به خامخا تخلي د پلار میراث به تار نور به سوکه کړی نه تراث د مړ مال چې نه جایز خوري اخره تاسو د مړ مال خوراک ډېر ډېر او مینا کوئی تاسو ماتر مینا ډېر ډېر ابي سره وای مټي مې نه قربان شه دنیا ا مولا ته به د ایمان نه قربان شه دنیا باندې ایمان به ور کوي ابي سره په دنیا ایمان نور کوي مټي په قربانای ځان قربان مولا ته په ایمان او قربانای قیام اخرت په قربانای کمه او تو ګون المال محمد او بن جاما امي نه کوئی تاسو ماتر مینا ډېر ډېر کلا نه دا ذکر راکسم چې ستاسو خیال دی چې په مار تولت په بچي اذا دوکتل دوکتل ارض کندک کړه چې ټوټه ټوټه زمکا ټوټه ټوټه کېدل ټوټه ټوټه ټوټه ټوټه کېدل زمکا اسمان په راخ راشي او بچوي وجاره مکا خراب شي یعنی مخامخ وشي رفتا او په ملایکه سپ سپ باندې اجي افکار بشي بدر کې جهنم جیا دان چر بوسته شي خراب شي جانم پدارک جانم پدارک یادی با انسان یاد بکی انسان قلمان لرا یا پن بخلی انسان او چرت بیدر پن دخستل یا قول او عباده یا لیتنی های افسوس قدمت لی خیاتی چه مخی کرمی وی نیک عمال دفار دی جوان قدم چه مخی کرمی وی لی حیاتی لا پا مانفی واخلا چې مخکې کړه مې په ځوان کې نیک عمل یا مخکې کړه مې نیک عمل له حياتي د فرض ځوان فایو باندې تدارت کې لا يعذبوا صدا باندې شور کوله په شان د صدا د احد نه چاته لا يعذبوا عذابو کا حد صدا باندې شور کوله په شان د صدا د اچاته ولا وتقو ذکر د یتیم مال خړلو او د مال پر مینا کړو او د د د غریبانو مال خورل د له بالا بدس دور کی او وی ولایو ته خو انا و تړل کړی شي په شان تړل د د ایسو کما یا ایتو نا ترمت پاین نو بشر او نفسا چې خوشاله شوې په دنیا کې په قران باندې اغا اوقات حسنا اغي کې کار کړو ارجع ال ربک واپس خپل مالک ته راځي دان فدا تیل کے چھ خوشحال دا اللہ نا مردیا او راضیتنا خوشاله خوشال الله نمر دیا الله خوشال استانه وقت خلی فی عبادی دنشد محبوبندی کانو کی وقت خلی جنتی ادنش جنتا نو بطورت کی مقصد در صورت ہو تدید میں دنیا او ترغیب لرکھ رہا او ترغیب اور کو ترغیب اور کو افعال حسنہ تا خشوع حضور تا فوقات حسنہ کی اولاس میں چوٹی کئی بیا ان شاء اللہ سبق ہوں گے.